Yaratқыны, Yaratқыны, Yaratқыны. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бераз гына. Күңелеңә тусын дисәң генә асына. Йөрәкләрдә басын дисәң гел язгына. Yaratқыны, Yaratқыны, Yaratқыны. Сүзләремне күңелеңә салсын дисәң, яратуым кабул итеп алсын дисәң, янәшәмдә мәңгелеккә калсын дисәң, яратқыны, яратқыны, яратқыны. Yaratқыны, Yaratқыны, Yaratқыны.